Honey, bye-bye. Nézd meg, kell a fából ütletni a tövet. Nincsen fatöve még hagyva. Hogy van neki? Mi? Egy fatő nincsen mostan? Minek? Ütessek ilyen fajta megyet alatt. Most legyen. De mi? Legyen még. Na, majd is mennyi sok szar van. Mondtam, hogy mennyi fát ki kéne vágni. Nem fogsz így fázni? Nem, mint megadom a másik telefonszámomat. Telen a rossot, és akkor bírod hím, hogyha ki végeztek, hogy visszasétáljak. Én emlék, hogy meg a márkétba akarok menni. Milyen kellene? 062, beírom a telefonodba. Hát akkor a többit még tűrjük már ki. Annyi számom van, hogy csak nem. Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Hajtanak arra, mint az őrültek különbe. Mi? Úgy hajtanak, mint az őrültek. Hát mi csinálja? Ott történik a hűségek, lehet, hogy baleset. Belerohannak a kocsiban minden szarba. Te most az iskoládba indultál? Ah, nem, majd hú. Nagyon sok bemegyek. Nem tudom, mi lesz mi. Hát én nem tudok a városba bevinni. Nem, akarok a városba akkor menni. Pénzek a kórházig. Miért nem kötöd be magad a szemét? Bekötöd minden. Nem tudok, hogy rajta, hogy mit csinálja. Jó, mondom, én nem vagyok a városból, hogy a boltokba meg erre arra. Én csak a kórházig tudok menni. De nem voltam szabadságon már nagyon régen. A jól is, ha nem volt. A pislog. Pislogsz még mindig. Egyszer megtanultál beszélni, és nem felejtett el. De állandóan beszélek. Mi? Állandóan beszélek. És hát össze? A tárgyál már, hát nem írsz el, gyerekek. Ha majd odaadom a telefont, ha csak nem hagytam anyunához. Nem tudom, merre van, fogalmazom. Mit csinálom? Eset kell hívnod. Ati 062. Eli, próbáld csak meg kinyitni. Melyiket? Hát azt a felét. Én? Osszuk be úrba. Jaj, jaj. Jó. Jó fülem. Most beváltad a fülemnek. Mindig. Mennyi autó van itt, mennyi van még Szabadkán volt? Hát ez az. Most tudod elképzelni, hogy Szabadkán még vannak. Vagy a Bence Atkán így óráig? Én nem tudom, hát te... Azt csinálsz, amit te akarsz. Te vagy az iskolás. Hát, így este aztán. Nem, is ilyek, erdei vagy jó, vagy magyarul vagy, mi aztán neki a Borovica. De magyarul meg, ami erdei vagy jó. Nem. Erdei. Fel kell terem, mi is. Nem bivízni. Mi fel kell terem. Vagy lila vagy ilyen. Az iszlámiaké volt, másnak tulajdonosak. Változtattam, mert én nem a tulajdonos ennek. Nincs tönkre ment, nem látod? Amit az arab... Nem cserítette ki a... Földet. Amit az arab ottan kicseréltetett, az még maradt, amit az arab évú, ő még merélet jutott, az mind tönkre ment. Semmi értelme, itt föl biztosan vagy cserélve. Szenni holnap ott is éljek a... Látom, ott meg az aprósok kicsik alja, tudod? Be van rakva kéménybe, meg kell fonni és meg kell fejszézni. Mi? Az sok kicsit, ha legyen, ami gyorsan tüzeljen. Nincs kicsit, akkor majd ott virok lenni fél napig. A passzatos helyjánkó kint van az nem ég. Ne nincsen kint, ha jól látom, be van rakva a kutyához. Én arról beszélek, ami a kutyánál van, nem emléksz rá? Ott van a kutyánál. Össze van kötve és a kasztat kellene megdarabolni. Van neked is a megdarabolni. Van is támpadó, hogy visélyünk. De az nem. Jó. Az a... Hamarabb készen van, ha nagyobb a tüzet. Hogy érted? Jó. Milyen hamarabb készen? Milyen kicsik ez a repce? Az a jó, hogyha kis... Ha több, ami nagyobb volt, azt kiszántották már. Elég is sokat kiszántottak, nem? Nagyra nőtt az ki, van, ki lett szántva. Mondom vissza. Már csak. Az nem jó, ami már fél méter így. Így ekkora nem jó az már. Ilyen. Hát megfelelődik, hogy nem jó. Szerintem is, ezen nem jó. Kicsit meg is fogta a köz. Megfogta rendesen a permet. Ez. Szén buzám is nyomja a fejecskét kifelé, úgyhogy mint a kis süni. Csak most nem külön el hideg. Nuszára kifel. Valamikor is mondták a paraszok, hogy a hóvalasztják ki a hóban. De most abban kevés a hó. Kábel tévé, ha jól láttam. Leér a padlét, mert kizsőz a karom. Ez a kábel a tévé? Szerintem az lesz. Kábel. Elég se járultak itt az idén, ugye? Már mindig elég bódén árulták a dínyét, meg a hősi barackot, meg a fődjelfred is az. Fődjelfred, tényleg. Itt elárulták. Ott ott ahol volt az a kis valami. Az idében. Töket is árultak más két látok. Töket kettő felé az övé. Ott van a már, egyik felén van a telek, a másik felén van a siló. Neked mikor kell az eredményt vinni? Amikor csütörtökön. Már előre megmondta. Én nekem azért, mert a mi a csodát, amikor akarok, akkor melyik azt mondta. A hója husztához, vagy huszta, vagy mi a faszom? De hogy a husztához mikor mész, azt én nem tudom, mi nem ehhez megyek a süli majláthoz. Ja. Én nekem a kedden küldi tovább az eredményt, és akkor már csütörtökön mehetek azt mondta. Én megszerintem, mikor már mikor. Akkor lehet menni. Hát azért gondoltok én is, hogy mondta én nekem, hogy mikor menjek. Én nem tudom. Hát te voltál ott menni. Hát az apja faszod, ugye hát. Maszkába beszél, azt nem szeretnél. Te hoztál maszkot? Van itt egy ezerben. nem kérdezed, hogy mikor bírt bemenni, vagy már lehet, hogy rögtön akkor be is mehetsz. A véreredményed megvan. Mikor kérdezni a szeszrától, hogy mikor van neked? Majd pedig bemész, megmondod, hogy kocsod az eredményeket, hogy bemész. Na nem úgy megy, kell időpontot kérni. Hogy akkor kérsz időpontot kérni? Nem tudom, hogy akarjátok, hát egy kassz időpontot is. Leszel is szét a kanyolának fel valami. Fejt meg sem lett véve neki, valami 15 darab orvosságot. Anyumban már nem magyar orvos néz. Milyen magyar? Aztán hogy magyarázza meg neki, hogy... Na jó, van a kanyom a mellapa. Te neki be tüzelőt. Ma kapott vészhajtót is be. Nem azt mondja, tehát hogy mi nem magyar orvos néztél neki, mi az a... Mi a csodál? Hogy hívják az orvosát? Radikovics, hogy mi a neve neki? Én nem. Majd Radevetős. Radikovics. Radikovics, vagy Rakovics. De az itteni orvosát kérdezte. Ja, az ittenire gondolsz? Hát a házi orvos vagy akkor. Hát, aki kezeli, az kérdezi. Az egy Predádovics. Hát azért, mi nem azt mondta, tehát, hogy mi nem egy magyar kinéztének, aki megérti, hogy mit akar az öreg kiabálsz a fülembe. Nem húzol a fülvédőt. Nem, kellett volna. Akkora hangával, hogy csak fülvédővel bírom. Jó, az Attila egy járatos a kórházba, akkor hú van a kirurgia, majd megkeresed. Hallottad? Jó, meg lesz crash. Bemegyünk akkor. Emeleten lesz rajta. Emeleten? 6 fog lenni. Szerintem nem. Hát ott van. Nem itt mész be a középen azon a lépcsőkön, és akkor ott a bemész, és akkor ott a, hogy is mondják, nem jobbra, nem balra kifordul. Másfél is azt hiszem ott volt. Most sírt ez a mencsőjében. Hogy? A céges autó, félték. Nem kap. És köd is van, jócska az autófaj. Hát annyira nincsen, fölment olyan csikának. Volt neki 100, 460. Jó. 520 volt, alig volt neki, hogy is hívják. 10-el volt neki 180 dinár út csak. Mit akarsz? Jaj, de az autópályára, hogy hagyják ezt a szart. Most már jönnek. Csak is a kerül. Kanyar. Nem, hát legvész mellé. Üvegedet. Nincs üzenem üveg. Várnak, hogy itt elévünk. Másképp tiszta volt az üveg, baszalmaz meg. követve szabad előzni. Látod? 2009-ba kerül most már. Mi? Vagy több mint 200 az a... 250? 200. Ez a rózsaszín vagy. Igen. De nem olyan kő nekem az a... Kiszolom lelka? Az a poharas az. Nincsen. De jó, van másfajta. Az a fajta nincsen, az amit eddig szoktunk férni. De vannak másfajták. Jó, akkor veszek. Olyan kicsibe vagy nagyba? Hát mindegy. De ez egy kicsit már is. Ahogy a legkora kártyok vannak. Lanikó? Igen. Vágtak te egy nagy disznót? Nem. Mert? Hát Tamás nem tudja, mikor kell neki még bementem ide. Ja, majd lehet, hogy vasárnap vágnak. Meg várták, hogy hűvösebb legyen, hogy mi a csoda lehessen. Azért a diszkótól. Hát, minket nem hívnak meg egyébként. Az ott egyszer, Tomáskos alfia. Hát azért, hát mi? Miért szoktam meghívni, na? Tavaly se hívtak, tavaly még nem is haragudtak rá mennyire. egyetlen helyen vissza időnek a parkolójába. Mi? Nem majd meglássuk, hogy nem is érdekel. Nem, talán lehet, hogy van a hely. Bemehetszem róla. Megfordulunk. Kirurgiára. Hol van a okuló? Aha, hol van az okuló? Itt a bebe is fordulni, itt Albis, látod itt bemész, és akkor járt. Autó. Most van egy autó. Hát nem hiszem, kibírja a formát. Itt kibírna. Hát igen, csak átkimenni, de most merre akarsz menni? Hát vissza szeretnék. Akkor ott. Jön egy autó. Na, én szembe megyek, most valamit meg kigyűl. Hát próbálni, de ott a nagyon nagy buki van, nem? Hát ha bejönnek a taxikért. Jó. Nem szabad ott a szabad. Hallgass már, ne a szabad, meg a nem szabad az ásad, Attila, olyan mindenben vagy. Itt is van, ez a kiárat volna, udázak itt, nem? Most nálad van, Tata? Nálam vigyázz, ahogy nyitott fel neki, ha ennyire jobban nem lehet. Oda nem tudok kilökni, neki indulok ott. Hallod, ez még lányom? Jó. Azt úgy sem lehet kinyitni. Akkor menj be, jött azt fel. Én nem bírok annyit fel. Semmi, na! Közéső bejárásra, innen tudom az utat. Ez a hitnára mentek ma végén meg. Thank you. És az ulti mellett hol volt? Oda megyünk, oda. Nem tudom, hogy hol jövök, hogy viszont megyek feletek. Látom? Nem, az telep. Nem tudom, hogy ott találtok. Dobro, tu je radim. Pravo je već. Moj tako sam.